Kwa tumeona kwamba Uislamu mambo kuna riadha, kuna mambo ya laib, kuna mambo ya lahu. Hasa kwa huu ufupi niliozungumza, tushaona kumbe michezo yote hiyo ya riadha aisokuwa ya riadha na lahu, mapumbao mbalimbali ni yale ambayo yana manfaa, yale yenye manfaa, imma manfaa ya dini, manfaa ya kiwiliwili, ambayo ni manfaa yanakubalika, manfaa yanakubalika kwa sababu kila mmoja asemina mimi nina manfaa kwenye kiram. Yani mtu siojua watu nao aljununu fununu, aljununu fununu, huu wenda azimu nao pia una sampuli nyingi. Mtu tuweza kaamua tu abishane, unielewa, mwabishane. Sasa tutazame hukumu ya riadha katika Uislamu. Kama inawezekana nilivyosoma kuna vitu umeelewa, sasa twende direct katika pointi hii. Uislamu umewalingania na kuwaita watu katika michezo mbalimbali, riadha mbalimbali, na Mtume swalla sallam amelifanya hilo kwa maneno yake na vitendo na takrir, yani mambo yaliyofanywa mbele yake akayakubali. Mtume swalla sallam amesema la sabaka illa fi naslin au khuffin au hafir, hakuna zawadi au rahani atakayopewa mtu katika kushindana isipokuwa mashindano yawe ya mkuki au mashindano yawe ya ngamia au farasi. Lithini hadithi sahihi. Lakini Mtume swalla sallam pia aliwahi kushindanisha farasi mbalimbali na ngamia mbalimbali katika maisha yake. Hayo yote yametajwa na wachuoni kwa adila mbalimbali. Lakini kadhalika Mtume swalla sallam aliwahi kufanya musaraa na yule sahaba anaitwaje? Aitwaje sahaba alifanya musaraa? Ha? Akamshinda. Anaitwaje? Hamna hapa msikitini mtu anajua kama Mtume alifanya musaraa na moja ya sahaba ambaye alikuwa na maguvu, lakini Mtume akamshinda na hapa mpaka mwisho mmoja anaambia nani, lakini Mtume alifanya na musaraa. Ni tukio ni maarufu sana katika vitabu vya ilmu. Alafu Mtume akamshinda mtu ambaye alikuwa hajashindika. Musaraa maana yake ni watu wawili wanashindana kwa nguvu, humpigi mwenzio, ni ile nguvu mnashikana. Hii ni michezo ipo, mnashikana kwa nguvu, kila mmoja ataka kumwangusha mwenzie chini, sababu lengo ni kila mmoja amtupe mwenzie chini. Pop, kitupo umewezwa, umezidiwa, umeshindwa. Swara sasa yuko sahaba alikuwa ni ndio, yani kwenye shughuli hiyo kila anayesimama huyo atadondoka, kwa akasimama na Rasul alayhi salatu wasalam. Hiyo tu kuonyesha Mtume alikuwa pia akifanya riadha na masahaba zake, akamshinda Mtume, akashinda. Mimi hapa nimemwandika huyo hapa, nataka nyinyi tu nione hii jamii yote ya Facebook, afika watu wangapi msikitini. Naya, lakini Mtume sallallahu alayhi tafsiri ile aya wa iddu lahum mastata'tum min quwwa, ameitafsiri quwwa kwa maana ya arramu, mambo ya shabaha, kurusha, yani mambo Uislamu pia umeyafundisha. Lakini kadhalika Mtume alikiri wale wahabeshi waliokuwa kwa msikitini wakicheza michezo ya hirab, michezo ya kivita. Wahabeshi hawakucheza raqs, kwa sababu kuna wengine wametunga pia kasida kwamba walicheza wahabeshi sio msikitini. Wahabeshi hawakucheza michezo ya raqs wala hawakuwa na dufu, ni michezo ya kivita ambao ukitazama kama jamii ya Kiarabu hasa mimi ambao nimeona wa Yemen kule Yemen, hii ni michezo ipo, yani wanacheza michezo ya kivita, hawapigani yale mapanga, lakini michezo ya kishujaa, wanaruka, tena wanaruka na hizi msuli hizi, so wanavaa msuli na mapanga yamekuwa hapa ile na maji kanda yale mapana, ni michezo watu wako nao. Walicheza wahabeshi msikitini, wanajua hata watu wa mambo ya wanajeshi, maaskari, wanajua iko michezo ya kijeshi, unaruka, unafanya hivi, unaparamia kamba, unakwenda hapa, ni michezo ya kishujaa. Hii mtume alikiri na bali alimruhusu Aisha pia atazame. Kwa ishara au kwa maana, haikuwa ni michezo ya kipumbavu pumbavu mpaka amruhusu mkewe atazame. Haya yote yana adilla zake na wanachuoni wameeleza. Kwa ufupi tunazungumza kwamba Uislamu kumbe umehamasisha nini? Riadha, michezo, mashindano. Tumeelewana vizuri eh? Haya. Sasa baada ya hapo tutazame sasa ni michezo gani au misabakati gani kisheria ya kubalika, na je ya kubalika kwa masharti gani, ili tukija kwenye mpira nitakuwa ile njia kama njia yote shaitanzua anaweza kukuuliza tu wewe, haya niambie huu mpira wewe uwekapi kwa ulivyoelewa, mwenyewe utajihukumu. Na kuna bwana mmoja alikuja kumuuliza moja katika as-salaf, amuuliza kuhusu muziki, mambo ya ghina, hizi nyimbo nyimbo kama jambo sema halali, ambe siwezi sema hivyo, haram pia siwezi sema hivyo. Kina kamuuliza swali, mimi nakuuliza swali, hivi kama yaumul qiyama watu wanafufuliwa, wewe tizama ile ghina muziki, utakuwa ni katika fungu la peponi au motoni? Muuliza swali hilo, hebu utazame vile ulivyo, yani yaumul qiyama utakuwa kwenye fungu gani, yani kwenye upande gani? Ni bwana akasema motoni, akaambia nenda ushajijibu. Nenda ushajijibu. Wanasema baadaye tutaulizana tukisha tukataja hizi aina au sio? Aksamu za michezo, michezo na riadhati katika Uislamu. Kigawanyo cha mwanzo ni kigawanyo ambayo ni mashrua. Ni cha kigawanyo, yani kwa maana kundi hili au michezo hii ni ya kisheria. Kwa maana Uislamu umeyakubali, imma kwa kuyataja kwa nas kama hadithi niliyotangulia kuitaja, michezo ya farasi, michezo ya ngamia, michezo ya kutupa, michezo ya musaraa. Msimkachukua hii mileka, hii mileka ya kisasa watu wapigana maviti waangushana umizana. Wana musara aweza kutaja mieleka alafu mtu akaelewa kwa maana hiyo. Ndio maana nimesema ni michezo, ni mitafsiri tu kivitendo. Na iko lugha nyingine unaweza kusema ni mieleka maana kupigana mweleka chini. Lakini si hii maana ya sasa. Haya ni mambo yametokea, mashindano ya kukimbia. Mtume alishindana na mkewe, waweza naye kimbizana bwana mtu shindane hapa mpaka pale mitamia za uwanja. Hii michezo imetajwa katika dini yetu kwamba ni mambo yafaa. Ni mambo yafaa. Na kuna ambayo haikutajwa kwa nasi, yani kwa andiko. Lakini ukiitazama yaanguka kwenye maana kama hiyo. Nao pia wanaotueleza nao pia yafaa. Tumeelewana? Haikutajwa kwa nasi. Kimfano kama leo, kama kuna mafunzo ya vifaru, mafunzo ya kurusha ndege, watu wakawa washindana labda makomando, niitoe ndege hapa niirushe hapa. Mafunzo ya kupiga makombora, watu wakawa washindana, haya yana maana kama yale ya arami na mambo ya shindano au michezo ya farasi na kadha. Wanaochuoni haya wameyataja, inaingia katika maana kama hii, yanakubalika. Michezo ya kukimbia, mazoezi, fanya mazoezi ya viungo, mazoezi ya ngumi, ni mambo ya kubalika kisheria. Sasa tuseme kupigana, na usiokaelewa hapa kale watu wapigane, wana mtu mwingine ajitia hamnazo, amesema mazoezi. Ndio maana hata watu wa mazoezi hawataki kujionyesha, wale wenyewe wanaojua mambo hataki kujionyesha, wala hafundishwi apigano. Kimona mtu ajitutumua tu ataka kupigana vile, anajua huyo pia hajawiva, sababu weza ujua karate pia ukanguka meno na karate zako, kwa hiyo anamjanja kwa kupiga dude moja akakuvunja mkono meno basi. Kwa ni mambo mazoezi unafanya, ikitokea by emergency man kutila duna malihi fahuwa shahidi, kwamba sasa huyu ni sa'il. Sheria imeruhusu mtu amekuja atakuchupa mipaka, umemnasihi bwana taratibu bwana Istakishari bana. Islamu umeruhusu, umemnasihi kidogo kidogo, labda ajifanya rukaruka, ukazuia kwa vizuri, kwa maarufu, kwa nini? Ah, kiasi hicho atandhuru. Papu kamvunja mkono. Shughuli imekwisha. Huna hata fidia. Wa mutlifu mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan. Atakaye muharibu akamvunja akamletea tatizo mtu ambaye alikuwa anamuudhi, hadhamini chochote. Lakini ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan, baada ya difa', baada ya kujikinga naye na kujizuia naye, billati hiya ahsan. Kuna kiasi hichi huyu ataniletea madhara. Kuongoja hapa kidogo sana nifanye shughuli. Yaruhusiwa. Sio tu utafute kupigana na nini, wajitia hivi kisa una manako zinako zina nini. Hii sio dini ya kupigana pigana na kudhulumu watu. Lakini mtu kiasi hichi huyu sasa, huyu atanzuru. Na watu wenye mazoezi wanajua katika minasaba, ikitokea minasaba kama una mazoezi unajua. Yaani unaona kabisa hapa mazoezi yamenisaidia. Baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha haya mazoezi, hii fitness hapa imenisaidia. Kwa hiyo Uislamu haujakataza vitu kama hivyo. Kigawanyo cha pili ni kigawanyo ambacho ni mamnua katika sheria. Ni michezo ambayo kisheria imekatazwa, imetajwa au yaingia katika ile maana ya vile vilivyotajwa, kama vile michezo ya kamari, michezo ya kete, anardi au tawila. Hii ni michezo wanachoona waeleza taarifu yake, watu wanakaa na kete zile zina sijui upande huu na upande huu, watu wanacheza, huyu hivi, hii imeanguka hapa, huyu kachukua kaleta hivi, wanazipangilia zina rangi gani. Ile ndo nardi, ile ndo michezo ya kete, yaingia mazumna na madraft yote wanachoona wameeleza. Vile vile michezo ya shatranj, asili yake wanasema ni tambaa limechorochorwa, kuna vitu vyanguka hapa hapa, na wanachoona nasema hii inafanana sana na michezo ya al-awraq. Awraq ni hizi karata, sasa karatasi hizi, karata ziko ngapi zile karata zile kwenye kiboksi? Hakuna mtu alikuwa hodari wa kucheza hapa? 54 ndio 54, na nimeziona hivyo kwenye vitabu vya wanaochuoni. Sasa eti kuna masalafu wengine eti watafuta sukarata, karata pia, au michezo ya nardi, kete, madraft, wapi na wapi? Yani sikwambii salafi, wapi na wapi? Sasa mambo haya, mtu wa sunna wapi na wapi anacheza karata? Sio hivi. Hivi ni vitu zimekuja adilla kuonyesha uharamu wake, na akwali za salaf katika masahaba wametaja, ambazo kama nilivyosema nitatosheka kidogo kutaja adilla na kueleza maelezo mengi, kwa sababu nisije kama jana nikakosa. Yani leo ni siku ambayo kidogo ndio kuna mambo ni yamalize biidhnillahi ta'ala. Kwa kuna mambo sharia imeyataja na mengine hayakutajwa, lakini yamekuja baadaye. Kuna michezo mingi leo, michezo ya vyovyo mingi, ma pool table, ma hivi, makadha, yote yanaingia katika michezo ambayo ni mamnua, imekatazwa ichezwe kwa rahani au isiwe kwa rahani. Rahani maana yake mtu akishinda apewa kitu, akampiga supa. Kuna supa kwenye draft house, kwa watu wanashindana sasa pana michezo. Kama kule niliona kule Kigamboni, mji mwema kule, mji ya kule, kumekuwa na mashindano mpaka ya draft bwana. Kwa kuna timu ya hapa, vijana wa hapa, wadari wa draft wanacheza na vijana wa mji mwingine, ama wa Madale huko wanacheza. Mshindi apewa zawadi, iwe kuna zawadi yani rahani atakayeshinda au hakuna. Hii ni michezo haramu, ni mapumbao, ni laibu ya haramu. Lakini kadhalika michezo mingine ni ile ambayo wanasema ahlul ilmi yenyewe asili yake ipo katika mambo ya tahmini, kubahatisha, yani bahati nasibu, au inategemea hadhi, ndio bahati, au inaitwa almusadafa, yani coincidence, natokea tumefanya jambo kama vile mambo ya tunaita gudugudu sisi watoto wa lugha za kizamani, kwa kama vijikete ndani kuna maviambuzi na huku nje pana maviambuzi, kwa azungusha yule bwana umeweka 500 kwenye maviambuzi huku, akinyanyua kama imetokeza 500 maviambuzi huku nimeafikia na ile ileka 500 ile 500 pale unapewa 1000, yani 500 kwa 500 achukua 1000 anakupa. Huu unabahatisha kwa ngoja leki kwenye kashata, au sio Mansuri? Watu wacheza kule feri eh? Bana najua wasamani kwa tunda zetu kule Pangani feri tucheza. Nasallallahu salama wa afya. Kuna 1000 yako enda pale ukaka 200 mara muondoko umepata buku jero umeongezeka umepata wewe. Naweza ukenda kuondoka pale ndokana kilio zote zimeliwa. Bahati yani wewe yeye hajui anachezesha kama itatoka wewe hujui. Kwa maana yake unategemea nini? Ni kadari tu ya Allah. Hii ni michezo pia haramu. Na wameitaja wanaotoa ni haramu kwa ijmaa. Na ndo haya yaloendelea sasa hivi. Leo yacheza Simba na timu fulani, kuna watu washachukua mkeka, wanaita mikeka, kamari. Mtu, hii ni ilmu ya ghaibu. Hakuna mtu atojua kwamba Simba atafungwa au atashinda mpaka mpira wishe. Hakuna, hao waganga wote hamna kitu tunaosema. Hakuna. Ni mambo wanabahatisha ikiafikiana kadari na. Sasa kuna mtu leo anatazama hapa, aweza akaja kama yeye si mtaalamu sana anakuuliza, "Bwana wewe unavotazama leo hapa?" Nasema, na watu kwamba leo anabwa moja bila. Basi unakwenda kule kwenye huo mkeka, sijui wachezaje, lakini sasa hivi ni vitu vimeenea katika miji. Hii ni michezo haramu wazee. Kwa wale wanaofanya michezo hii kama ni biashara ni haramu, wanakula haramu. Na wale wenye majumba, kama umekodisha mlango wako mtu afanya mchezo huu ni haramu. Msitazame kodi tu. Kana leo Waislamu watazama kodi tu. Kisa una nyumba umekodisha mtu ana CD tu hapo muziki na nini na makatuni, wewe waona wapata kodi tu. Hii vitu ni haramu na wewe una mchango wako kwenye dhambi ile. Kwa wale watu msukari yako ukipita pana sema mikeka imeandikwa nani? Wewe kama ule mlango ni wako na wewe unakula dhambi. Hii ni vitu haramu. Kwa hii michezo inaitwa al'ab at-takhmin, ya kubahatisha bahatisha. Hii ni michezo haramu kwa ijmaa, kwa makubaliano ya wanawachuoni rahimahumullah ta'ala. Ukileta falsafa zako ukifanya hivi utajua mwenyewe. Kwa ndo haya mambo ya kubeti. Kampuni za kubeti zimekuwa nyingi sana kwa mfumo mbalimbali, kuna mabonanzi haya ya kichina sasa hivi. Unaweka hivi sumara hela za dondoka chini. Na ile nyingine kamari zile za kuweka hivi mzunguko mkubwa. Kuna mambo ya simu. Mara mingi ya message, si umeshinda draw gani, si tuma message hii utapata nini? Yote ni mambo ya haramu, michezo ya haramu. Na ni michezo ya watu ambao wengine wametumia akili zao za kipumbavu kuweza kuchuma hela za watu za wajinga. Yaani wewe ukicheza kamari kwa kiasi fulani wewe ni mjinga. Kuna kuta mshindi labda mmoja Tanzania akapoa gari la milioni 200. Kwa hiyo akili yako nayo iko siku, yani ile kwamba iko siku na mimi nitapata kama ile. Kwa leo umeliwa 1000, kesho 2000, wewe una kama ndogo. Lakini wanaochezesha kule kama hiyo 1000 ni watu milioni 2, ni shilingi ngapi? 1000 mara milioni 2 ni shilingi ngapi? Yani milioni 2 kule kuna 0.6, alafu ongeza na 4. 0.6 na 4, 1003, 0.7, 3 za mwanzo za pili ngapi? 2 ndio hivyo watu hesabu. Sasa kama mmeliwa watu milioni 2 Tanzania na mko zaidi ya hao mnacheza kamari, akipoa mtu gari la milioni 600 na mwingine akapoa ST ya milioni 7, watu washavuna na nini, walipa makodi. Kwa ni vitu vimekuwa vyaingizia nchi kodi, kwa vinaonekana kama vitu vya faa na kadha, Waislamu wacheza. Hivi karibuni bwana msanii mmoja pia amefungua Wasafi Bet. Yani pamoja na ule uchafu aliokuwa nao wa muziki kaingia tena kwenye kamari. Sasa kuna mwingine msanii mwingine aulizwa, mbona wewe mbona naye utoi? Asema haya mambo ya haramu. Ana vituko hawa. Yaani kama yeye ana dini dini, kuna mmoja kama ana dini dini hivi. Sasa chini kwenye comment za watu wenye akili nao. Sasa muziki haramu. Wewe ufanya, lakini kamari ndio. Kwa watu wanaendelea yani kwenye mambo haya kila siku, watu wakuwa na makampuni ya kubeti na ndio haya masport pesa. Ambao kwa masikitiko makubwa natowaambia kuweni makini sana. Haya mambo tukiyasema yana athari mbaya. Watu wanovaa jezi za Yanga na Simba, hapa mbele pameandikwaje? Sport pesa. Ile ni kampuni au ni si mambo ya kamari, si ndio? Mnahitaji kitaalamu kizungu. Na sport pesa iko duniani. Na washaleta timu hapa pia kutoka Ulaya ikacheza. Timu gani? Eh? Liverpool, eh? Everton. Ilicheza na nani? Kenya. Hawa ni watu, ni kampuni za kamari. Sasa leo wale GSM watu wa Yanga, wale GSM na bila shaka wao ni Waislamu. Labda siku tukipata nafasi kidogo tusome hadithi kidogo za watu wa Yaman, al-hikmatu yamani. Wakati kwa Yamani zinakuwa maulama na mashayikh wanazisoma kwamba hikma ya Mtume amesema hikma inatoka Yamani bana, inatoka Yemen bana. Na imani pia iko Yemen bana. Yaani maana bwana Mtume sasa nena maana yake. Ina maana kwamba hakuna watu wabaya. Kila shangaa wa hadhara leo wengi wameingia kwenye mambo ya ovyo. Ni aibu kwa watu ambao Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitaja kuonyesha ni watu wanasabika katika mambo ya kheri, leo ndio wameingia kwenye mambo haya kuzamini mipira na jezi zinatoka kwa vile zina machata yao ya GSM na sport pesa na kamari, alafu Waislamu wanaswali nazo msikitini. Yaani naona rahisi kabisa, unatangaza kamari na kampuni ya kamari ndani ya msikiti huku waswali. Tumefikishwa hapa. Siliwaambia jana kwamba hii ni vita ya Kiyahudi? Je, mmeona kama ni vita? Ukisoma protocol za kijuzi, ni kitabu kipo cha Kiarabu hapa kina page 200. Haya ni katika mambo wameandika. Wayahudi walikuwa na protocol zao. Katika hizo ni kuwatoa watu katika njia kupitia michezo na kuwatoa katika malengo, wasishughulike na mambo mengine makubwa, wakae kazi yao ndio kufikiria ngozi tu. Leo tumpiga mbili, leo napiga tatu bila, leo kadha, leo namnunua yule, leo yule. Basi ni kutwa watu wajinga wamekaa wahangaika tu na mambo haya. Wameandika Wayahudi, na ndio maana Wayahudi nyuma ya kila mchezo wako, lakini wao hawamo kamwe kwenye mambo hayo. Yaani wamo kwenye kuishajiisha, alafu nyinyi ndio mtashiriki, wao wanafanya mambo mengine kwenye dunia. Nyinyi mtacheza madraft, mtacheza zoom, na mtafanya hivi, mtacheza hivi. Mtakimbiza ng'ombe, mtacheza michezo ya kuku. Kila kitu kina mchezo, mpaka kuku wetu una mchezo wa kukimbiza kuku, au watu wapejanisha majogoo. Kwa mtu atafuta kuchi, kuna majogoo yetu kuchi. Tumefikishwa hapa. Sasa leo kamari yatangazwa kwa jezi za mipira, za Simba, za Yanga na timu nyingine. Kuna nyingine tu, kuna nyingine simeandika kabisa beti kabisa. So nini ni beti? Na timu moja niliona jezi kabisa, watu wanacheza beti. Tumefikishwa hapa. Hii michezo yote hii ya kamari ni haramu. Haramu kuicheza, haramu kuitangaza, haramu kushiriki, haramu kumsaidia mtu. Hii michezo ni haramu kwa aina zake au kwa asalib zake mbalimbali. Kigawano cha ngapi cha jamani? Cha tatu. Tuenda pamoja? Au mshatoka? Tusitoke kidogo, kuna maneno ya kihisia kweli, unaweza kupata hisia ukalia ukaona. Sasa usitoke hisia ukatoka kwenye mada. Lakini tukatuwafikishe Waislamu katika sehemu, waone kwamba huu mpira ni vita ya kifikra. Huu mpira ni katika mikakati ya Kiyahudi ya Masunia. Mtaona watu, tutaonyesha watu wamefikishwa kwenye shirki sababu ya mpira, wamefika kwenye kufuru kwa sababu ya mpira, wamefika kwenye kuzidharau swala kwa sababu ya mpira na mengineyo. Yaani mpira umewafikisha watu katika yani wametolewa katika ile masir ya umma, kwamba sisi kama Waislamu nini malengo yetu, Muislamu atakaoishi vipi, una malengo gani katika dunia, watakao ufikie wapi. Hilo tumeondolewa, tumekuwa wapumbavu tu wa mipira na makandanda, miziki na hivi, michezo ya ovyo isiyokuwa na maana yoyote. Kigawanyo cha tatu, wanasema ahlul ilmi, ni michezo ambayo sheria imenyamaza, yani haikuitaja, kuikanusha wala kuithibitisha. Tumeelewana vizuri? Kuna michezo imetaja haikutajwa katika sheria kwa kukanushwa wala kuthibitishwa. Michezo kama hii wamehtalifiana ahlul ilm, je ni mubaha au si mubaha, kwenye kauli mbili. Wako wengine wanaochuoni wamezuia michezo ambayo haikutajwa kuthibitishwa wala kukanushwa, wala haianguki katika ile michezo iliyotajwa, kwa maana haingii katika maana kama ile. Hii ni michezo wako wanaona asili yake kuiacha, na wako wanaona michezo hiyo ni mubaha, mtu aweza akafanya. Na hii ni kauli ya jumhur katika ahli al-ilm. Anasema al-Imam Ibn Qudama katika al-Mughni, anasema sa'iru anwa'i al-li'ab, aina nyingine za michezo, baada ya kutaja zile vigawanyi na kadha, akasema aina nyingine za michezo, idha lam yatadhamma darara, michezo hiyo ikiwa haikubeba ndani yake darara, madhara yoyote, wala shughulan an faradhi, au kushughulisha mtu na faradhi, mambo ya wajibu, fal aslu ibahatu, asli ni ibaha, asli ni ibaha. Pia amesema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yajuzu ma qad yakunu fihi manfa'a bila madhar, itajuzu ile michezo mingine ambayo sheria imenyamaza katika kuyataja usheria wake au katika kuyakataza kwamba hayafai. Sheria haikutaja kwa nas kwa kuyataja, wala haiingii katika yale yaliyotajwa na sheria kufaa kwake, wala pia haiingii katika yale yaliyotajwa katika maana ya yale yaliyotajwa na sheria kutoku kufaa kwake. Hiyo tuenda pamoja, au kuna watu wasinzia, kuna watu wengine naona wanasinzia, anosinzia muamshe. Mseme jirani yako kama asinzia muamshe. Unajua Ramadhani watu wameshachoka. Haya.